بصحبتها طفل طير، فبراءته كبراءتها شهم وشجاع لا يلوى. ما أسعده بصداقتها بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم تحكي بوم بوم تحكي بوم بوم تلعب بوم بوم تلعب بوم بوم تبكي بوم بوم تبكي بوم بوم تطرب بوم بوم تطرب. الشوق لفعل الخير يرافقها والشر بما ينويه يلاحقها. خرجت من بحر الأهوال دخلت في دنيا الأطفال. هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب مع بومبو هيا فنلعب بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو. کار کردنت بله من نام شیرزاده ده سال خریچی بخیو کردنی مانگم. جوانا منیش نام بایزا ماوی 12 سال گوانیم. هیچ شارزایی کد نیا؟ که بی زحمت ام پتن بداری؟ تا استا گلتا بو، استا توانای خوب تا نشان دادم. کارکانم گورم رازیم لکارکانی شیرزاد و بهرام بلام ایش تا تو موتا تو چی بلای اوزی بزی دکم تکا دکم یک جار تاقیمم کروا استاش چی دوی گورم بوتی بلای زور باشا من جهرکی اکم لم دولا دا بزر کردوا دتوانن بومی بدوز نوا بگو من بدی دوزی نوا دی بوم بو بابروی ایوش پاسوانیم چلگه بکن زور باشا درگه که من با کرای اوا آیا تو سلامتی؟ داویلی بردن دا کم دانا ها؟ جوم ندن یه مانگه یا او دیر زور نزیکا و دیاره قاتکانی ازاری پیگیشتوا بومبو یارمتی دا بلا موزور قرصا باشا ای خواه جان بیبون بو کمی قرصا هر قصه دا گینه کل گفا یا ایمتیم دادانا سپاسی ایو دا کم باو کار زوانی که کرتان تو رازید ایمه کار بکن دم ایز یادر تاقی تان بکم و او سابر یاد دم ایو مسود نیان بومبو هر چی ود جبه زیده کن باشا زور باشا جگهی که چند خوش باب شدن لیروه لیروه دی لیروه گه کی دست به کارکم کن ها پیم بله دبی به خیراترین کات کارکه انجام بدین تا برای بیان مالی ناتو من صد سر مانگم لولا و آماده کردوان ای باشه با چیز ماره چی زور مانگانه دزین گره نخیر صد سر مانگا دا دزین و کز نامان بینه راز نکی گره ما ترسعیز نیه و دنجی مشکا بابرون کمی پشو بدین دای بابرون سپاس بخوا اوان من یان نبینی امشو لگل ایو دخوام شته که ترسناک رو داوه او دو پیاوه دیانه مانگا کم بدسن دست؟ کونه لچوه نه؟ شش بیدنگ با با عشق را نبین ها؟ لیره چی رو داد؟ ها؟ دزکان نزیک دبنوه دی بعد از گیری هم که ها؟ دی خرابه خرابه ها؟ دست دست دست دست ای دسی ناشیر نینا بی بدوی کوا خیره که نروا دست دست دست برا برا برا برا رامه که برا برا برا برا ای بابا ها کم نتاله کوا او زور باشا ها با چه درای بالیره بی بستین برم دن برم دن ای لاتو اولا توت کسه یه بله چی روی دارم؟ من یکم زور تون ساول دهی دارو باری چنگه که بگیرم استاد که پتوانی تنام بزنه دست جیب کن هیوا دارم ام زر قبول مام که گورم راست چی لای تو کرد کن استا پیست مانگا کن کو که نوا من ده انگران مشونی خوان دموی او بزنن که مانگا کنم زور ترسینو کن با بسوکتینی شد ترسین اشتا زور تاما او ببن مشوانی مانگا کن که گوره تربو او زاورین باشا ایمه زور تو خوش بونگا کار کردن لگالیان پیوی سیما بکم یک شوا للخير نقدم خدمتها بومبو بومبو نجمة حب تنشر في الدنيا بهجة